الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. زما عزت مند و حاضرین و مسلمانان ورونو رب کریم دے دخبل قبر دا آخرت فکر زمونگ و تا سطول سر پیدا کی. دا مختصر او لک جوندن دا امانت پتور اللہ مونگ و تا سلرا کرے او دا دا آخرت دا کروندی او دا گٹی وٹی مقام او زیرے چا چې دلته سوکرل نو سبا دسترګو پټېدو نفس بېریږي او چا چې سوکل نو هغه په خپل سترګو سبا په ورځ د قیامت وګوري. دیو جن بهترین انسان هغه دی چې هغه سره الله رب العزت د خپل ژوند مقصد یو ځای کو او مخې لیکو او دلې دې زړه کې دا واچول چې دې ژوند څه مقصد دی او زه څه لپاره پیدا یم او د کله نه الله دا دنیا پیدا کړي انسانان پیدا کیږي مړ کیږي د دې انسانانو د پیدا کېدو د مړ کېدو چې څوک راځي او څوک ځي اخر د دې مقصد سره دا سره پار راځي. لو د خپل ژوند مقصد چې الله چاته زړه کې واچولو او وی پیژندو او هغه مطابق دا لګ یا ډېر ژوند تیر کو نو الٰه العالمین با اوی ته کامیابی ورکی. دې مناسبت سره ما د قران شریف یو آیات مبارکا او د الله د حبیب صلی الله علیه و آله و سلم یو حدیث پاک ستا شروان دی ورسره د عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ما دا روایت ده او د آیات ترجمه دا و الله و ایمان والو دا الله نا او یری گئی په حق یری دو سرا لکه څنګه یره چې د ربی کریم د شان سره مناسب دا او د څنګه یری دو قانون او طریقې تعالی د خپل پیغمبر په طریقه خوله دا غی په واسطه او یری گئی د الله نا په حق یری سرا او مم رئی تاسو مرگ دے دربان را نشی مگر چیئی تاسو مسلمانان. داد آیات مبارکہ ترجمہ و ذہن کی یاد ساتھ ایمان والو او یری گئی دا اللہ نا پا حقی یری سرا مرگ دے را نشی مگر چی تو ورد بلکل ذہنی طور جوڑے چت دانوی په مرګ چې دما خدانیم ګړتیا دا دانیم ګړتیا دا به کول غواړي فلانې شی به کول غواړي نه چې تور ته بالکل ذهني تور او عملی تور تیارې. دا کوم حدیث مستا سروان دی ولستو ابن عمر رضی الله تعالی عنهما وایي وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لیدی وی دا مسلمان دا بل مسلمان رور دے المسلم و اخو المسلم سبرا چلا کلیمہ وی نجیبا جبا کلیمہ وی مونتی دا کفرکار ندے کتلے دیتا مسلمان وی د چا د باطن نه ایسو کوم خبر لري مسلمان د مسلمان رور دی نو څنګه رور دی ظلم به ور سره نه کوي هیڅ قسم ظلم به نه کوي ولا یسلمه ان به ظلم لچاله ور کوي ایسو په چا ظلم کوي ستا واسطه نو دا پتا اسلامی لازمی دی چې اب ظلم لبسو کول نه پریزي ماشاءالله مسلمانانو کې دا سیوی چې دا غوسوی نو باز خلکو ته وی ضرورا د سره ظلم زیاتې نه کې مسلمان د مسلمان رور دی ظلم به ور سره نه کوي ان به چاله ظلم لسپاری. چی اغبت دده ده مال دده ده جان او ده حیا سره لوبیو کی ومن کان فی حاجت اخیه سوک چی ده خپل رور مسلمان پا حاجت پورا کی دو کی دے ایوی دی مسلمان دو دیوی حاجت تے یر از منڈ تر لوام چی ده حاجت تر سرش یا دینی حاجت تے او یو سړی منډه ترړوي چې د مسلمان دا دینی حاجت پوره شي. نو څوک چې د خپل رور په حاجت کې دی، کان الله فی حاجته، الله بده د حاجتونو پوره کولو کې وي. د دې بل مسلمان په حاجتونو کې د الله د رضا په بنیاد منډه وای، نو د حاجتونو په مالک په خپل پوره کوي. ومن فرج عن مسلم قربتن، چا چې لری کو دیو مسلمان نه یو غم، یا پس پریشانای کې دی، پس تکلیف کې دی، چا تنگړه ته اخلاص کو، بل سم مصیبت ته پتا لاغې نه اخلاص کو، چا چې لری کو دیو مسلمان نه یو غم، فرج الله عنه قربتم، لری بکی الله د دنه یو غم، من قربات یوم القیامه، د غمونو د ورځې د قیامت نه. ومن ستر مسلما، چاچی او مسلمان باندې پرده واچو لپټه کو، د پټول یو معنا ده جامې نشته ده ولې جامې واغستې. ډېر مسلمانان به جامو ګرځي تا ولې جامې واغستې. یا یو مسلمان کې او عیب ده، خطا د شرمولو په ځای په پرده واچولا. مونږ ټول د عیبونو نډکیو، هغه عیبونو نه چې بپاکو هغه انبیاء علیه الصلاۃ والسلام، هیڅوکم د عیبونو نه پاک نشته. پاک سوکو انبیاء علیه السلام. چا چې یو مسلمان کې او عیب وکړو، دینی دی یا دنیایی دی، پرده په واچولا او دا هغه د شرمولو د رسواکولو کوشش ونکو، نو ستره الله یوم القیامه، الله به په د پرز د قیامت پر درا واچي. د چ سمره عیبونه دي، نو الله باغه عیبونه چاله سرګن نکی. متفق علیه، دا حدیث امام بخاری او د امام مسلم رحمه الله په دې باندې اتفاق ده. وګوره حدیث کې همډېر خبره واورې دي، او آیات کې مواورد الله وی اویری گئی زمان پا حقیر سرا. دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی، وی دی قرآن شریف کی او آیات تے کہ چاپی عملو کو بزدہ ولا ڈیر دے، چی سوک دا اللہ نا اویری دو نو دا ہر مشکل او تکلیف نا د وته لار ورته الله جوړ کی، د تمام پریشانو دا د پریشانو دنیا را، دا د غمونو دنیا را، دا د غمونو جال را، د دې تمام پریشانو مشکلات او حل سده د الله صحیح را. او د الله صحیح را سره وای، د الله حکمونه منل په طریقې د جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام. دا اوس د الله یاره ده چې ماشاءالله تاسو موږ لراغلی، دا الله حکم ده چې د جمعې پر ازان او شو الله ير سپریزي او مسجد ترازي، او یوازې د جمعې حکم نه ده، هر وخت چې ازان شو نو مسلمانان د خپل هر سپریزي او مسجد ته راشي. نو سوکم چې د الله نه په صحیح مانو کې اویرې، د ټولو مشکلاتونو الله رب العزت د وته لار ورته جوړ کړي. او سره ګورې واسې دا نه چې مشکلات به ختم کړي، وای و يرزقه من حيث لا يحتسب، چې سوک د الله نه اویرې دو مشکل بم ختم شي، ارزق بوله د داسې زین الله ورکی چې د په خیال او ګمان کې با خبر علی. علماء یو واقعیا ذکر کړي پر روایت صحیح او سره ثابت را، یو صحابي نبی کریم علیه السلام تراغه وې زما غ بچې فلانه کافر او تختوله، کفارو پکیت کې بوتله امور به انتها پریشان ده د دې مور پلار پزړه کې الله د اولاد د مینا او محبت د بره ندي خو بیا د پلار پزې د مور محبت د ډېر زیات ده نا صحابي خپل پریشان او خوې مور خپل بیبي یادونه چې هغه به انتها پریشان ده د الله حبيب ورته دا ترتیب وخېلو وې دا الله یې رزل کې راولای او لا حول ولا قوه الا بالله وای لا حول ولا قوه الا بالله ډېر ډېر وای او قربان د صحابو نه چې دا الله د حبيب کوم خبره او ردري نو حقیقت کې پاغه عمل کړي مو خبره واورو او چې مسجد نوزو بس د دماغو نوځي بس مور پلار زل کی یرم د الله را وستاو د الله یره تاسو پی چې د الله یره دادا چې مالک او خالق موږ د سنه منګړیو چې د دینه منشو مالک او خالق چې سو حکم کړي د الله یره دادا د الله یره دادا چې موږ غا وامر پورا کو یی د الله یره سلوي د الله حکمونه پورا کول د الله د نافرمانو نزان ساتل کې یو سړی دی ا د جمعې بانګ ویلې وغناست او جاړي اچغي وای او اې د الله نه یریګم خود جمعې مزل ناراضي دا داغه نه پوهی دا دا جړه د دې یار نه دا اوس د دې یار دا چې دې هر سپریزي اوس دیو کی مستغفر شي د رمضان میاشته دا الله یار دا چې سړی روزو نشي او کې سړی جاړي چې بای رمضان دې د پښمنۍ نه تر ماخام رو جماعت پوره دې دا الله نه نه یری د دې یره خزان نه څه خبره جوړه کړې دا الله یره ستوي دا الله حکمونه پورا کول دا الله رب العزت د نافرمانو نزان ساتل د صحابي مو خزه او خاون د الله یرم زړه کې راوستا او لا حول ولا قوه الا بالله کلمه وی دا الله شان له وګوره یغه دشمن د دې بچینه غافل شو ناغزان سره داسې وکړ چې دوه خان او قطار برا روان او د دشمن نه صحیح سالم مدینه منوره تر ورسېدو دروازه جوړه کولا لارج دروازه کولا او کا نو بچې برا روان دي او پسې دوه خان او قطار برا روان دي دا مسله ده چې د کافر نه چې کوم سره د جنگ دی او تاسو د مسلمانانو سره جنگی دی ته محاربین وای دین دې په څه طریقه مال راو سو دې ته غنیمت وای ور دې دې کې چې کمیندو کافر مسلمان مو سروسیږي داغه د مال داسي حرمت ته لکه د مسلمان مال چا چې دې پر وګوره چا چې یو مسلمان نغلاو کا او د کافر نه او قدر ته هندو چې د دواړو یو عمره سزا ده او د دواړو یو عمره ګناه ده بلکې دا یو به دې پدې لا سیوا کیږي چې هغه هندو نه دی چې تا تغلا وکا هغه د نورم د اسلام نه متنفر کو کچرته داغه سوچ راتلو چې راشه مسلمان شاه کلمه به انا به مسلمان کیږم څنګه دا خو غل نه دا مسلمانان خو غل دي نو هغه سره د نورم نقصان او رسول دا زمون مسله ده د دین چې کم کافر د مسلمانانو په ملکونو کې اوسېږي دا غي وینا مال جان زمون خو ته محفوظ ده نو مال راوست و رب چه مورتا اللہ راوست او سمرا دیر و اللہ خپل وعده پورا کئی سوک چه دا اللہ نوی ریدو نو دا هر مصیبت نا دا وطو اللہ را بورتا اللہ جوڑا کی او رزق بو ولور کی دا آغا طرف نا چه دا دا با پخیال و گمان کی نرازی تاسی که مونگو تاسو پا دی خپل لین دین کی دا اللہ نوی ریدو اللہ بلا ری کلاو کی مونگ مخی چه کمزه کیو اغزه چون که ده تجارت زیو مونگ سره دو مرگری به درس که ناستن دوار بیماران دی اللہ ده رون و بیماران و سر ورد شفای کامل بور کی آیو بڑی رخاص لحا جوڑولا نباز دکانداران وردوی چید مونگ لپدی بانی انگلیش میڈ لکا اوستاو ده ده انگلیش اسلحی پا منز که زفر اکنشتا دته استاد الله یاره وی غنیر مدرسې تراغ درس کې ورو سره کې ناشو مالوی چې دغه شان متما ورته د خودو کړ چې یو شی جوړ په پاکستان کې دی تا په لیکلې امریکا دا انګلند دی په لیکلې هغه وی که خرسيږي که نه خرسيږي بس زبنه کوم تا کار یقین او ساتي دا غې نه پس ورته الله د دنیا د مخې کولاو کې اسمر اسمر کارخانی او اسمر اسمر بنگلی غل ورکی الله غره خپل وعده تر سره کړي زمو په یو مرګ یو د شکرې کار به کولو غریب فقیر سره نړمبه دا گیسوره چروتل دا کوم چې خلک د پخلی لپاره ډکای نو دا ایران جوړ کړیو نا غبر خپل گیسوره جوړول نایو کسانو ورته وی چې بای موله په ایران میډ لیکا امون بیده نبس غنده لیو آم راغی مدرسی نم آرده دا خودو کر ننغم دا کارخانو مالک ده که یو سڑه پخپل لین دین که دا اللہ نا اوی ریدو صحابی تا دا اللہ حبیب سووی وی مور بلکل نخوب کئی او هر وقت جاڑی بچه دشمن بوتره وی دا اللہ یرا ولا حول ولا قوة الا باللہ دا وائی نو صحابی کورتم راغه او ځان سره د وخان یو کثارم را وستو نو کچری موږ د الله نه ویریدو الٰه العالمین بد ټول مشکلات نه لارې کولاو کی ادي دنیا کې غټه مسله موږ ته د رزق دا خوف الٰهی سربا رزق د هغه د نراشه چې د هغه به اډو سوچ پنه کې خدای الله یې رچ راشي دا الله یاره چړکه راشي دا سوم مدینه منوره کې مدي الله دې موږ ته ستول حرمین او شریفین له موزي نو مدینه منوره قدم په قدم د تاریخی مقامات نډکدا یو صحابي دې او په عشرو مبشرو کې دې حضرت زبیر رضی الله نو دا غلوب دې دې به جهادونه کول ملکونه به د کافرونو اغستل کم ملکونه چې به فتح شول عبد الله حبیب په دې تقسیمول نو حضرت زبیر رضی الله نو په جلیل القدر صحابهو کې پاغ خوش نصیبو کې لسو کسانو کې چې دنیا کې ګرځېدو د جنت زیره پښرو او د الله حبیب وی لکل نبی حواری و حواری الزبیر ده بخاری شریف حدیث ده و ایده ار پیغمبر یو مخلص دوس وی شازاده وی از ما که گوره اینو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ده حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سر بخلقو امانتو نکی خل امانت کی خیانت حرام ده گناہ ده امانت شے ببدلیم نا اغه په تجارتونو کې نه لګي دا زموږ د دین یو شعر چې امانت شی وتا سره سوی محفوظ به سبب الله د امانت تپوس وګوره د امانت بارکې د شریعت مسله چې تاسو سره امانت کې خو ازیخه محفوظ ساتم خو زما د سوکۍ او د حفاظت باوجود ما نه پټ شو او ما نه رک شو د شریعت مسله دا چې به نه رسی اګه غفلت کو تاریخ ما سره او ما بل چا سره کې هو نو زما خو تا په ما باندې اعتماد او په بل دې اعتماد نو کدا نقصان میو کو بیا بدا غرسی نو حضرت زبیر رضی الله عنه سره چې بچا مانت کې هو نا بوله خو حد نه دا مال قرض راکا نا غسړې به خوشاله مشو ځکه قرض کتا نه رک شو که چا پټ کو غلبې ورکه په خبره هم پوښی د شریعت یو مسله مو مزدکا امانت تا سره د لوکتی حفاظت کې او استاد حفاظت باوجود چاپټ او رکو نو د مالک در نن رسی چې اسلامی قانون وي او قرض چې شو نو که چاپټ کو کار شو قرضدار له خپل قرض ورکه نو هغه پیسې به قرض خو ته چې قرض شو په مې قرض دې چې پیسې کو لکه ما تا نظر روپای قرض را واغسته چیز پی که جامیزان لالم کسو کم ناغب دی صحابی پا جهاد که اولا بولی نو دا مرگ وخرا غی اگور دا آغا زمانی دویش لاک درهم کرزده پی سمرده پی دا یو دیر لوی کرزده 22 لاکھ درهم قرض دے په صحابی باندې. خو خوف الہی دا سې دے چې دمر په دکانونو او مارکیټونو سې نکېږي کم کار چې الله یې راکړي. د اخیرنی جنگ کې چې کله شهید کیږي نو بچي هم ورسره ولاړ دي. دا ورسره هم دی ورته وي بچیا د الله د حبیب د پیشنګوي مطابق کما ته شهادت ملاو شو نو ګوره قرضونه به خلاص کړ. ځکه صحابه ته پته و چې په شهادت قرض نه معاف کیږي. کوي او لس پیرې سره ژوندې او مړ شو کنا او شهید شو لس پیرې شهید شو اوم پر دے حق بور تا اللہ پا اس طریقہ معاف نکی پر دے حق ور کنزلی دی پر دے حق غیبت دے پر دے حق چغلی دا پر دے حق د دو جنگول دی پر دے حق پر دے ازمکنی ول دی پر دے حق دا دے پا پر دے حق منکری دل دی دا پر دے حق اللہ نماف کئی نا بچی دوائی جی بچی آ دا قرزی دا خلاصولو گر کوششو کا بیا ورته مخ راوړل وی که خلاصول نه نشونو زما دوست نه بیا وړه ا بچي وي بدرم زله مخ راوړل وی تا جوړ زما دوستونه پیژندو نا وی مام وی وی راته وی زما دوست هغه سوق دی چې د شاه د پاره ولاړې مودا سر ورکو خلاص بیا جوړه وړه چې ستا هغه دوست چې شهید کیدون ویلو که خلاصول نه شي ناغا چا دا پا رضو چه سر ورکوم زکا دا نیکو گورا نیکای دا پاس نیکی وی دا مسئله دا ماشانده دا دین یو یو مسئله دا کل سمرا هم خبره هر نیکای دا پاس نیکی وی و یو دا سی نیکی دا چه دا غی دا پاس بس دا نیکای انتحاو شنور سنشتا چه دا خپل زان دی دا اللہ دا پا را قربان زکا تا سر نور خسنشتا د نیکۍ د پاسه نیکی وی یو نیکی داسې ده چې داغه د پاسه نیکی نشتا هغه څه شه ځان دې د الله د رضا د پاره قربان کو شهید کو ځکه بني ادم سره مال نه پتا زو کتري کله راځي د سرو زرو په دکان کې ناسې زلزله شه پځې پر خو تختې دو معلومه ده چې دا ما د ځان د مال نسره دا خو کله بچی خو چې زلزلہ راشي مور بار چې وتختی هلته سوچ راشي زلزلہ ودرېږي وای بچی خو مې دن نه پریخه نو دا ځان د دې بال بچو د مال لم خوګ دی یو سړی د الله د رضا په بنیاد او د خپل دین اسلام د بلندۍ په خاطر ځان قربان کو دا د نیکو انتها دا سره نو دې د نیکو انتها کوي وای کوم ذات د پاره چې سر ورکو نو آغا ذات نه بیا وغواړي بس والد خو وفات شهادت ورته ملاو حضرت زبیر رضی الله عنه تا حضرت زبیر رضی الله عنه ته شهادت ملاو شو اوبه چې وې زستړې شم قرضې خلاصې دي نه دې مدینه منوره سره یو ځمکه د غابه ورته وای او دغه غابز مکه کړي تاریخی کارونه شي نو د حضرت زبیر رضی الله عنه دغه تسلګه غونډه زمکه وا ا بچي چې قرضې خلاصول وبال ستړي شو نه خلاصې دا ځکه یو صحابي ورته وي حکیم ابن حزام وی والد دی وفات شو څومره قرضه ده په وای ما ته نور پټه کما وی او لاک بپی وای ما له وی تاسو کو کدار سره خرج کوي کنه نو دا یو لاک قرضه نه خلاصي وې ما ولوي څنګه حال وای کدی یو لاک په زی دویش لاک دې رغبای نا ورته وروار زکه د ما ضرور قرض نه خلاصې د مال موای صحابه جیب خلک زوبم در سره مدد وکم قرض نه خلاصې د مال دومره نو لاسې پور تکل تاسو چې دعا کوي نو دا خامخ وای یا مولا زبیر اے د زبیر مددگارا اے د زبیر دوستا دعا کی بدا یو خبر یاد لرئی کل جلاس پورت کوئی و یا مولا الزبیر یا مولا الزبیر ویل سو چې الله رب العزت پا مال کی دمر برکت را وسو چی قرزیم خلاصی شوئی او دا زبیر رضی اللہ عنہ سلور بی بیانی وی سو بی بیانی وی او یو تلس پوری بچی او زامنی نو دا غی په میراث تقسیمول محدثین ستړي کی الله دومره برکت واشو نو بچیم الله دې داسې نیک عمل بچینو خو چې بسترګې دې پټې شو قسم دې کې موجوده او بچو کې ډېر کم به یې جره پلار قرضا او غاړه وګ اختیار درته پکې شي اپ ژوندون د مور پلا په کار ناراضي چا ولې په مشرق زه دې په مغرب شي کا ولوي داسې مکوا نو مور پلا ر به انتها پریشانو کې موجوده دور والو بچو چولي د چې کله قرضې مرزې تقسیم کې ناغه بچو رونو ولې مو سره مال تقسیم کا وی قسم دې کې تقسیم وکړو زبدرې کال موسم حج کې اعلان کو دا سي بچیم د خار او دلان دي نو حج لبلاړو منا مزدلفه عرفات کې به وی خلق واوري کده چا په زبیر قرض راشي چې زه ولا ورک پلارو کوسو کې اعلان نه کول د چې درې کال موسم حج کې اعلان وکړو اسو پیدا نشو نورونو ته ورا شهید الله د قانون مطابق چې سیخ خپل مال به تقسیم کړي ځکه قرضه مخ کې دا مونږ تقسیم مخ کیو کو قرضدارې ګرځي را ګرځي په کې په خبره واره مال به ورساله تقسیمای جنو به د قرض د مړي غاړه خلاص کړي مړې تراغې پوری کو د ټولو مرګون زونه کړي ټولو مرې روزي نیولې او حجونه کړي و چې په د پردې حق دې دې په عذاب کې گرفتار وي مخی جمعو کې کتاب سنیا دی ابو داود شریف حدیث ته نبی رسول الله د فلانې قبیلې سوکشتا کنا نو صحابي ناس غوغو نو کو بیا الله حبيب وي چا غو نو کو پدریم زړه غوي ز قربان دای وي ته نه غږ نه کې زو استاد سو خیر لټو دای دې قبیلې او سړی مړو وی هغه قسم په عذاب کې گرفتار دې ک غاړ اخلاص وي هغه پردي حقونه ورکړي نن موږ سره د اسقاط غمشتا ابای اې دې پر وره د سلويختې او د کال غمشتا عجزمه کې ټول نیولې د هغه غم نشتا ابای کتا سلام دې پر توجه مو وکنا څوک مړ شو چې څوک مړ شو ناغه په کال سلويختې په کار دا خوین دو تی برغا غوختا غا نور کیا اور کول پکار دی سو چکی لک خبری لا تا دا مثال پا طور دو خپل مرده پا سمی خیلالی اپا زرگونو خلق را غواری اخور وردوی جی اور مال برغا را که اغا برغا نور که جی پسی غاڑ اخلاسی گی اخیرات ور پسی که داد ناپوح بچو کاروی نو عرض می دا کولو دا اللہ یرک پزڑک راشی ټول مسلې به الله رب العزت سکی ټول مسلې به الله رب العزت حل کی کدا الله رب العزت یا رب زړه کې رالا دا الله حبیب فرمایي چې څوک د الله نه ویری دو د هر مصیبت نا دوتو لا رب ورته الله رب العزت جوړ کی او رزق ورته د هغه زین ملاو شي چې د دب په خیال او ګمان کې نه وي الله رب العزت دې خپل بندگانو د معافی د پاره ځنې وخت سه بهالي ګوري خو پکار دا دې چې کوم خبري شریعت کې دي چې موږ او تاسو زمای عزت مند وغي پسې شو مسلمان د مسلمان رور دې چې دې ور سره ظلم نکي او کو وسی وی نو سو چا سره ظلم ل پرزم او ډېر داسې نیکان خلک چې څوک چا سره ظلم کوي نارا میدان لشي وې څنګه ته ظلم کې یو صحابي سره چا ظلم زیاتې کول د الله حبيب میدان لشو وې څنګه زب ژوند دې ته ظلم کې دام د اسلام یو طریقه ده چې ستا وس چلیږي ستا د دې وس او طاقت سم مقصد ده یو سره اخلاص کړه د ظالم نه چې څنګه ته د پدې ځمکې قبضه کې څنګه د پدې حق قبضه کې څنګه د دې حیا سره سکے د دې حیا سره لوبې کې او ګور کله سړی دی یو مسلمان مدد کوي نو الله ورته ډېر لارې کولا وای نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته او کسرا ایمان راړو چې ایمان راړو نبی صاحب ته دې پیژندم کړه نو الله حبیب وینو مې نه پیژندې ویزا غ سړی چې تا د مکی مکرمه په بازار کې دی ایمان دعوت چلولو ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا اے خلق ہوا ہے اقرار وکي او پزړه کې یقین وکي چې د الله نه بغیر بل حاجتونو پورا کول والا سر کول والا مشکلات او دفع کول والا حالات او بدلول والا خیر او شر رسول والا نشته مگر ذات د الله دی. ویو سره جولای کی کانی نیولی او پکانو وشته ما لري نه تماشا کولا چاله می دا لاس شهره ودا یو شخص ته دی وای ز پیغمبر ادا بل کا ستر دی د پکانو لی دا الله د حبیب د بدن نبی نه پیدا ابو لهب ور پس جولای د کانو نه ډک کړي وا ور الله حبیب روی ز ما خی خیمه لراله نو مال د دعوت را کو نو بودا بیا کان راوا غست وی ما تور دیتی کی نبار کا گره دی کافر دی دا وقتی او بودا نوی خبردار که زما خیمی سر دی گزارو کو نو خیر دی نشتا آم پوششو که جلی گزار کو نو دا عرب و دا ٹوک خبری نوی سر تیوالو دا بولا حبنا نبی علیہ السلام تا ویز آغا کسی ورد اللہ دا حبیب سر حالت کفر کی خیگڑاو کا الله ورته د ایمان یو لوی نعمت په جوړی کې واچولو نو مسلمان د مسلمان رور دی ظلم به نه کوي او نه به چاله ظلم لسپاري او څوک چې دی ورور په حاجت پوره کولو کې دی نو الله به د حاجتونه پوره کوي. اې د مسلمان یو دینی حاجت ته دنیوي حاجت دا د مسلمان یو حاجت ته چې کلمه ولوخه په دین پویا کې په موزه پویا کې دا څومره مدارس چې دي ماشاءالله دا د امت دینی حاجتونه پوره کوي چې دا بچي قران زده کی دا دین زده کی مسلمانان خبر شي او که خبر دی او غفلت راغله چې بیا خبره تازه شي نو دا غ دینی حاجت پوره کولی دا سي دنیوي حاجت ته دچا په منځ کې دشمنی دا او مشران منډه ترل وای چې الله پاک خیر راولي. یو مسلمان د داغه سه حاجت ته هغه رسول نشي او څوک منډه ترل وای نو الله بدد حاجتونه پوره کوي. او چا چې یو مسلمان نه غم او مصیبت لره کو آپس پریشانای دي پس غم کې دي پس تکلیف کې دي او تا ته هغه مصیبت او تکلیف لره کو نو الله بد دنه د قیامت په تکلیفونو کې تکلیف لريږي. هچا چې په مسلمان پردرا واچولا متا سره وي موټول سيو د عيبونو نه ډکيو خود شریعت حکم دان نه چې چا کې عيب دی او تی شرموا په منبر شرموا په لارو کوسو په اجر کې شرموا په پېندو نه مسلمان باندې حکم دې چې پردا واچوا چا چې په مسلمان پردا واچولا نو ستره الله یوم القیامه الله په پدبانه پرز د قیامت پر درا واچي پکار داده چې موږ د خپل پیغمبر علیه السلام ارې وی خبره ته زما عزت مند سوچو کو ځکه دا یو حدیث ده وای چا چې په خلکو رحم وکونو الله به په رحم وکي ور الناس ذکر کړي مؤمنان مسلمانان ابن دی ذکر کړي لا يرحم الله من لا يرحم الناس رحم بونکی الله باغچا چې څوک په خلکو رحم نه کوي مؤمن مسلمان نه دی یاد کړي دا کافر دا الله بنده دی په دغه رحم کې په اخلاق او دعوت ورکا ته کفار سره کولې داسې نفرت دی اگر جو مرګی ته پوښوکو چیرې اندوان بازی بار بلکونو کې دا مسلمانان کار کوي نو په یو پینډ ور سره هندو سیک کافر خوراک کوي تا سره کافر په یو پینډ خوراک کول شي صرف د کافر د لاس ذبیحه اگر روانه ده کتا لاغ کور کې روټۍ په حقا سبزی په حقا نو داغه د لاس روټۍ درسته سره هغه روټۍ خورې شي د الله حبیب د سمره سمره کافر سره په یو پینډ باندې خوراک کړي بلکه مسله د شریعت دا ده د زکات نه علاوه دا نور خیراتونه په کافرم کیږي د زکات نه علاوه نور خیر خیرات په کافرم کیږي ځکه کافرم د الله په مخلوقاتو کې لري او جګه سره ته څه خېګړو کې نا وای چې د اسلام خو یو خپل دین دی تر دې چې د مونږ بعضی فقاهه صدقۃ الفطر بارک امدا وای دا اختر کم سرسایه دا ام دا باز فقه هاو قول لے چه دام کافر لور پولش زکاة بنور که نور خیر خیرات دا پچا کی پا کافرم کی کفار و سرم نبی ریح السلاة والسلام مدد کولو یو زنان راغلی و یو صحابی ورته ختم ورکڑے ہو گیا مکی مکرمین رانا مدینی منوری تا دا سلور نیم سو کلومیٹر دا مزلی ہوکو الله حبیب ورته څنګه راغره هجرت ته کو ایمان راړي هغه ورته نه قربان نه ایمان راړه مونږه به هجرت کړي څنګه راغلي وی زما گزاره خوستا په خاندان وا تاسو رانه دل تر علي زوګې شوی دل تر راغلي الله حبیب صحابه ته وی چې د شاه سووس کیږي ور کوي ولا د صحابه چې سووس کېدو خبر پور مدد ورسره نو دا اللہ حبیب دا کفار و زنانو سره مدد کرے دا کفار و نارینو سره مدد کرے او اغد آئی دا اسلام سبب جوڑ شوے اغد آئی دا اسلام سبب جوڑ شوے نو دا مونگ دین دا سی وئی چی رحم با پا خلقو کے اغا خلقو کی کافرو لینے دے کافر بانی سربم دا رحم معاملہ کے اغا سربم دا شفقت معاملہ کے ادا گورا دی نگو وقت دا کار خراب شو مونگ دا مشرانو ناوری دیری و سم دا سی لگ لگ پاتی دی چی پا دی ملکی اندوانو و غی کتلی دی مشرانو دی اندوانو سر خکل جوان تیر کڑیو نخوی دای آیاغستا نیدائی نغلاکو لان بازی بدنصیب دا سیوی چی آغا جماعت تم غلاکو بازی بدنصیب دا سیوی چی آغا جماعت کم شے محفوظ نپریزی دا طالب شے نپریزی ټول مسلمانان طالبان اندر یا بازی بازی پکی دا سی بدنصیب ای چیسا کئی بازی دا سی بدنصیب ای چی آغا دا طالبان اندر اغلا کئی انور مسلمانان ورطا سکئی نور ورطا راڑی نو دا اندوان چی دلتاو مسلمانان ورس رخکول جوان تیر کڑی دیو جناب پخپل لکی دا رحم راولی که زناور دی که مسلمان دی که کافر دی د شفقت معامله ور سره وګي دا رحم چې د زړه کې راغې دا به الله د بخنی او سبب جوړي کور کې بچو سره د رحم معامله چا وګوره په خپل بچو رحم وکړو نو الله رب العزت به ورته دا د بخنی سبب جوړي عائشہ بی رضی الله عنها کور ته یو زنانه راغله وا او د ولونه ور سره وی بی بی فرمائی مانے سوال کولو فلم تجد عندی غیر تمرت واحدت وی زما کور کے لیوی کجورن علاوہ بلشینو توجہ مدہ خبری تھا اگا یو کجور امچانا ورکا ازنان لے ورکا داد صحابہ و دا صحابیات و شان و چسو بفکر کسا کے ادری دکانا زان بتی بالکل حیرو عائشہ بی بی اوزل ارس خیرات کلنا وین زورتوی چستا خونن روجا نو دور اقوب دی سپریخه وی کنی چی روجا دی بی ما تکڑه وی نا ورتوی تا مال را یادو لی ندی خلکو نزان سو زان تی وی تا مال را یاد کڑه وی کنی چستا روجا دا دور اقوب سپریخه چی نو بی بی فرمایی ما سره دی یوی کجوری نبغیر سو نموندن نو وی اغیو کجور می دی زنان لورکا فقسمتها بین ابنتیها اغی اغیو کجور نیمه که د دواړو لونو په منس کې ولم تا اکل منها خپل ایتی خوراکو نکو ثم قامت فخرجت دا زنانه چې سوال تر آغلی و آیو کجور په لونو خرو لا لاړه باروه تا دیکی نبی کریم علیہ السلام کور تر آدر نشو نبی بی فرمایی فحدستو ما ورته قربان یو فقیر زنانه را آغلی و آو دو لونو ور سره نو یو کجوره و ما پیت ورکن آغا کجوره نیمه که خپله و نخوڑل و دیلی ورکن ورد اللہ حبیب سوئی وی من ابتولی من هذه البنات بشئن فا احسن الیهن کننا له سترم من النار متفقن علیه کم مسلمان چی زنانه ده کناری نده چی اللہ پا لونو مبتلا کو لونه دی او دای سره احسان او خیګړو کا دا لونه به د جهنم د اور نه پرده جوړ شي ستا دا کور کې لور نه ک یو دا ک دوا دا او ک غنی دي دا به ګورستا د اور د بچکیدو یو سبب الله جوړای. څوک چې په لړو مبتلا شو او د دې لړو سره احسان وکړو نو دا به ورته د جهنم د اور نه پرده شي. امام قرطبي د خپل دور یو لوی محدث دی او لوی مفسر دی. امام قرطبي د خپل زمانه یو لوی عالم دی. په خپل تفسیر کې ذکر کړی و یو سړی باره کې والله حکم ملائکه لو کې جوړ لې بوزای بس ملائکه بولات کړای و چې جهنم ته روان کی وې دا غلونه به تراتا او شې د پلار نه وې زمونږ رب دا خو زمونږ پلار او دغه مونږ سره احسانات کړی زمونږ یې خپل تربیت کړي او مونږ ته ایمان او دین او حیا خولې و مونږ یې د استاد حکم مطابق واده کړی یو نو الله و ملائک له وی ور پرېږي زي ورتا غلونه با غپلار ترغي پریزي نا چې ملائک به را پریزي او جنت ته به وردن نکی. ورکه کور کې خوین دي دي اکثر رونا لونو سره غلا گزاره کوي خوین د سره ظلم کوي. دغه خوین دي چې ستا په کور کې دي دا به الله د نجات یو ذریعہ وګرځي. مسلم شریف حدیث ته انس رضی الله عنه فرمایي و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی من عال جاریتین حتا تبلغ جاء یوم القیامه انا وهو هكذا و ضم اصابعه و جاجد ولونا دو خوین دی اپاللی سیک پاتی دی تا تا یتیمانا نه پاتی دی خپل لونا دی دی تر دې چې دا بلوغ ته ورسېږي او تر دې چې تا واده کې نو وېدا سړې چې دوه خوین دی او دوه لونې پاللې خراب شي دی او زبا پرز د قیامت دا سیدا دواړه کوتي نبی رسول الله یو ځای کې زما کوتي در لخکاری وې زاو دی په قیامت کې دا سې جخ ولاړ یو او غپ او غب ولاړ یو دا هغه چا د حال وسه ته پوس کې چې پیغمبر علی السلام سره او غپ اوغا د حشر په میدان کې ولاړ جا یوم القیامه انا وهو هكذا وزم اصابعه ادي په وګورئ د لونو د خیر د خدمت په کار دی دا ګوره ساره ځک نه خوري داستا کور کې مثال په تور خوین دي دی ولونه دي دایله الله خپل رزق را لېږي کستا غخوري تاسو لواب هر چا سره الله خپل رزق لیکلې دغه لونو خوین دو دغه والدینو ته خپل رزق الله را لېږي قوتي ورته ازي او سبب جوړ کړي رازق دار چا څوک دی رازق د ارشا ګوره الله دی تاسو نه وښیته په ما بوج دی نه ستا په کور کې که بچی دی که لونه دی که خوی دی تا اللہ خپل رزق را لیگی خوزتی ور تا پا ثواب دا پاره یو سبب جوړ کرده اکا تستلش وی زنی وقت رور وی یرا خوین دی نساتم زنی وقت بازی بدنصیب اپلار وی لونه نساتم ناغی دی لوگی ننبری کی اغی تا اللہ دا رور پا نزبت کل رزق ور کئی نو رازق اللہ دی ور پا دی کور که دن نتا سردا سی ماحول دی که چردات اختیار کی نو رب کریم بدا ستا د بخنی یو سبب جوړ کی دا بستا د بخنی یو سبب جوړ کی. حدیث پاک کې راغلی دا حدیث دا ابو داود شریف دی نبی کریم علیہ السلام فرمایي انا و امرات صفاء الخدين كهاتين يوم القيامه و او ما يزيد بن زريع الى الاستا والسبابا امراه امت من زوجها ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتامها حتى بانوا او ماتوا رواه ابو داود. توجه ملبای د الله حبیب فرمایي زا و غزنانا چې د غم د اثرات او د وجن د هغه په دې مخ باندې د زداغونه جوړ دي ویدا او زب جنت کې داسیو دې پر وګورئ پرز د قیامت د الله حبیب د دوغو ته ذکر کې یو زنانا کوند شوا او د هغه یتیمانان بچی پاتشول دا قبل سے کی نکاح کئی نابل خانو ادا بجی نہ ساتم کہ ساتھی ہے عیب نہ ساتھی اس دا زنانہ وی کہ زبل سے کی نکاح کوم دا ما دا یتیمانان بشی زائے کی گی نخپل زوانی خاورے کا خواغ یتیمانان لیلون او دے دوار لیلون اللہ حبیب وی زاو دا بجنت کی دا شی یو حدیث کی دا سراغلی دا حدیث امام منذری پا ترغیب او ترہیب کی ذکر کرے د ټول نمخ کې د جنت دروازه به نبی کریم علیه السلام ته کولاویږي یو نبی یو امتی ترغه جنت ته تللی نشي الله حبیب به د جنت دروازه وټکای نو ملائک ورته وي ته سو کې وي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نا ملک به دروازه کولاو کوي ماتم الله ویلی چې دوی نمخ کې به بل چا ته کولاوي نبی علیہ السلام فرمایي چې زور دنشم نو یو زنانه به ما نه مخکې مخکې په جنت کې منډې وای روانه بای زبو عام تسو کې زما په امت کې ازمانه مخکې مخکې روانه نه وای قربان زاغ زنانه چې ز کوند شیو ازما یتیمانان بچی پاتیو ما ودا ضایع کیږي دا غید ضایع کیدو د پاره مخکله قربا کل ازوانی خاوري ری کړي وا دغه په دې کور کې دن ارچا سره داسې اسباب الله جوړ کړی چې هغه د جنت د تلو یو ذریعہ الله رب العزت جوړایي یو ځل نبی رسول الله یو غد حدیثو فرمایلو عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرمایي و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی من آوا یتیما الى طعامه و شرابه او جب الله له الجنه البتتا چاچی یتیم خپل طعام لزان سره چراده بچی ما سره خرا خپل سکاک ته را وستو نو الله بدل خامخه جنت فرض کای واجب کای به ور په هر معاشره کې سی یتیمانات وی په دې مدرسو کې به یتیمانات وی ماشاءالله زمو مدمو د یتیم باندې د غیر یتیم نه زیات خوشحالي نو ماشاءالله دوی مر بچو د جواب لیس جوړ کئ مو سره تقریبا کال کې واته لس دولس یتیمانان خامخاوي او شکر با زید احمد رسید یو قصیدا د ټول مسلمانانو دي د ټول مسلمانانو د مدرسې نو کدی کې د یتیم پروري شو شي نو د الله حبیب وې انا وکافل الیتیم کہاته زاو چې چا دی یتیم پرورش وکړه دا به جنت کې څنګه وي دا به داسې وي نو چا چې یتیم خپل طعام تراوستو خپل سکاک ته راوستو الله به ورته جنت واجب کی ومن عال ثلاث بنات چا چې د دریو لونو پرورش وکړه یاد دی غنته د خویندونه دریو خویندو د دریو لونو پرورش وکړه خو ادب ولور کو اسلامي تعلیم ولو خېلو او پای رحم کو تر دې چې الله اغید دنه بے پروا کی مال را وستو یا مثال پتور اغی په نکاح ور کی یا مرګ راغې په مرګم سره دار سره اخلاص اته ته بس خلاص فنو نو ی الله بدل جنت واجب کی اصولونه یاد کی او خیر دی بیا سو یاد کی بھائی صحابه ورته قربان کده چا دولونه او دوه دیوی وی چې د دوه لونو او دوه خویندو پرورش وکړو دا هم جنت واجبې پاپا کې باندې صحابه قربان کې یو وی الله حبیب دی یوی دا حکم دی یو لور دی لویا کا خپل لور دی یو خور دی لویا کا داغې د اسلامي خپل تربیته کو تر دې چې غتا نه بے پروا شو الله مال را وستو یا مرګ را نه یا دې په نکاح ورکا نو الله به جنت واجبې ومن اذهب الله بكريمته وجبت له الجنه و اذا شان چې الله د سترګو نظر وا غسترو رمټ سترګې خو بس وای غستوتی نو پدی نظر بدله کې بدله الله جنت ورکړي سب ورکړي وای روغ نظر ابس نظر ته وا غستو الٰه العالمین بد دی په بدله کې دل سکه دی لبا الٰه العالمین د دی په بدله کې با دل الله رب العزت جنت ورکي وګوره د جنت غ اسباب الله موږ تاسو له کور کې خي والدين دي خپل بچي دي اولاد دي در سره خوا کې کونډي دي یتیمانات دي چې موږ تاسو ټول اسلامي اخلاق او طرف تا زما عزت مند متوجي شو د الله خوف او يره پزړه کې راوړو او خاص کر دا لا حول ولا قوه الا بالله کلمنا دا ډېر ډېر وايي وایس امانه مز دکای اکثر بعض خواص ته مان نه ورزینو عوام له خوړو مان نه ورزینا اوای اوای توجه کوي لا حول مانا دا دا نشته د ګناهونو نه بچ کېدل او اوړېدل ولا قوت او نشته د قوت او طاقت او توفیق د نیکی الا بالله مگر د الله په مدد ته دا سې شو لکه سړی اتیار وګرځي چې الله کدي جمعات تر اوسته ممتار اوسته وای کړه الله مدد نو موږ د تر اغلې وای لا حول نشته د اورې دل د ګنارا لا حول نشته د اورې دل د ګنارا ولا قوت او نشته د طاقت او توفیق د نیکی الا بالله مگر د الله په مدد ته اواز علماء ذکر کړی الله والا وې د دې کلمې په ویلو درې سکند لګي لا حول ولا قوت الا بالله درې سکند شول کړو شول بای سورې په لګي بای وې دې ویلو کې دې سړې درې خبرې مخې لګای چیا رب کریمه پدې تیر شوی عمر کې چې ما کوم نیکی کړی دا ورستا مدد او زسې زخه د عیبونو د غندګونو ډکې دا سچې وکړي دا ستاره رحم او کرم دی او دا د کوم ګناهونو نه چې بچم دا ستاره رحم او کرم دی الله دا اوسم کوم موجوده زس نیکی کوم ګناهونو نه بچم دا ګوره محض ستا فضل او احسان دی او آئندم الله زما سو وسنيشتا نو سونی ته نو پکې کوي بای پدریو سکندو کې دا کلمه ویلې کیږي او دا به چې دا مخ کې می سکړي او کده سره بچم دا مستا پر رحم او کرم دي وسم کسي دا وستا رحم او کرم دي او اند کی چاله وای د لا حول ولا قوت الا بالله ما نه یاد شو ماشاءالله زه اوس په کې باز الله سره اوچت کړم ته تاسو باندې غوونه نه ول غواړي وای لا حول ولا قوت الا بخاری شریف حدیث کې راغلی ابو موسی شریف رضی الله عنه په سفر کې د الله د حبیب سره روان دي ورتوی د عرش د خزانو نه یو خزانه درته نه خه داوی قربانو لینا وی لا حول ولا قوت الا بالله لا حول ولا قوت الا بالله ورکورنه چر بار کیږي یو دعا ده تاسو کتابونه واسل غدوا مو دی یاد انکه بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوت الا بالله وې دا سره چې د کور نه روزي حدیث دی ابو داود شریف نو دا شیطانان ولاړی وې وارو کې دې روزي په ګډ وړو به سرکاو اپ جنگونو پرزونو به سرکاو چې دې روزي ا دې وې بسم الله الله استاد نوم په مدد او نصرت د کور روزم ولا حول ولا قوه الا بالله د ظلمونو ګناهونو نه بچ کېدل د نیکو کول بستا په توفیق نو دا الله حبیب فرمایي وې کړي چې دې دا کلمه وې هغه شیطانان یو بل تاواز ورکی وې راځي د دې حفاظت خو الله په خپل لاسو کې واغستو دا کلمه وایي کنه وایي بسم الله توکلت علی الله لا حول ولا قوه الا بالله حدیث پاک کې راغلی دا یو کلمه خو خامخا یاد کړئ وې څوک چې د شپې را پاسې دو او دا کلمه در پاسې دو سره وې ادې نه پسې سدوا وکا نو الله به قبلای او کرا پاسی دو او دسیو کو موزیو کو نو دا موز بے اللہ قبل ہے آگا کلمہ سے دا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک و له الحمد و هو على کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر آخر کی سوئی و لا حول ولا قوة الا باللہ اللہ مغفر لی نو دی دمر لوی زور دے و لا حول د دې کلمې په آخر کې سي چاته د شپې درا پاسې دو کلمه یاد را اوب تاسو ګور اسې هر سره وې ځاجت مند دې ځاجت مند دې الله وعده کړی چې زما بنده د شپې را پاسې که بازی زوانان و مشران بدری پیره و دسمات در آپاسی در جر آپاسی کلیمه دی وی چه صدی وی دیت اجابت یقینیه وی سورت وی یقینی اللہ قبلی دخپل نبی پا جب وعده کرده دا کلیمه و سم کوره یسو کسان اللہ سجد همائی لکه حاجتونه مجوړنی همای ګور ډېر شی مونږ بنده وای حاجت منتا د بنده په دې لفظ کې صفر وته مونږ قدم په قدم محتاج یو قدم په قدم حاجت منیو نو لا حول ولا قوه الا بالله دا کلمه ډېر وای دا مسله ګور کله پور تر ادن نشي خپل فصل او باغ تر ادن نشي هلته وای ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله نظر بدل لګي سبو هاي چې خپل باغ تر ادن نشي هباي د بد نظرای نه ګور خپل نظر دې په پټي لګي خپل نظر دې په خپلې بنگلي لګي خپل نظر دې په خپل موټر او ګاډي لګي په خپل بچو د مور پلار نظر لګي ماشا الله اے بچې دې وکټه ماشا الله لا حول ولا قوه الا بالله خدا چې کوئی ګور د بازي سړي په خوله کې اډوسی نه هباي بازی ماشوم هم کور کې ماشوم دی هغه داسې عادت شوی چې سی او ماشا الله بازی سړی په عمر کې ماشا الله نه دی ویلي چې چا بنگلا دی وکتا د چا باغ دی وکتو د چا بچی دی وکتل نو ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله ستاغ نظر کې چې کوم بد نظری مالکی خې امتحانن داغي غاسرات نه دا شی محفوظ شو اغه باغ والا باغ تباشویو ناغنیک شړی ورته وی وی لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء الله وی ولی نشیت دی باغ تور دنشوی تا ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله وی لیو الله بجولای کی دوی خیر اچولے نو د نیکای په کار کې چې موږ او تاسو زما عزت مند وښ کمیو لکو ور الله رب العزت طرف ته متوجی شي زموږ د اعمال او د وجنا چې څنګه زموږ اعمال بیا غشان معامله به موږ او تاسو سره کی ځنی وګوره دا ګډی راضی یا فتون راضی قحط راضی بیٹه مبارانو نکیږي چې وخت باران نکیږي داغه وجه د موږ بد اعمال نن غره مسلمان زکات نه پیجنی کې پیجنی هاوی سره څوک زکات پیجنی نه اوشر څوک پیجنی نه آی او زل الله یو سره وی ما په عمر کې چې دا اوشر نه ور کړې وې دا غي دوګنران الله او باسي په دې په خبره وایي د چې فصل شو هغه کې د الله حق ده کم کچره مسلمانان ټول تیار شي او د الله حق ور کوي نو بیا با اللہ عذابونا مصیبتونا تکلیفونا دا با اللہ رب العزت نراولی اگر ندازی نو بیا با گلائی بی بیٹے مبارانو نبائی دا کم ظالم چی مسلطی دام نو عمل مسلط کرے نو اعمالو توبی طرف تزمائی عزت مندو چی منگو تاسو متوجیشو کوشش کوئی یو دا مص پابندی کوئی پا وخ رازائی ماشاءاللہ بازی زمیدار منزو نکی خو بی وقت تکی بل کم از کم ماشاءالله او زمون دی ملک باندې الله دا سه رحم کړي چې دا سه مسجد نشته چې هغه کې سنا سه تعلیم نکي عالمان درسونه کوي حدیث وای نو دې کې کې نه ځان له ټیم خاص کوي بلکې خا خبر ادا دا چې یو ګنټه ټیم مونږ او تاسو خپل علما او لورکو چې په دې کې وځ خپل دین زده کوم نن عام خلک داسي وي چې د کتاب الله نه خبر نه دي د قیامت یو نه خدا دا وای قیامت چې راځي جهل به عام شي اوس عرب او عجم ټول ته قران شریف نه ورسي دا عرب نه دي چې به ورسي خو د قران شریف ترجمه نه ورسي یو ډېر نیک شړې چې حقیقت کې نیک د درستخانم چلی پر رمضان شریف کې نو سره درې چترم رمضان کې ناشته ډېر نیک شړې دي او درستخان دی عربو کې باز خلک روچا کې درستخان نه چلی نو امام د حرم سورې نور د آیات وی ډېر ور سره اوم جړل الله نور السماوات والارض او مثل نوره کمشکات وګد آیات ته نو خاص پین ګیره سمجدا دغه آیات ترجمه ورته نور زباله وی دی ترجمه سره نو ګوره عربم د قران شریف په ترجمه نه پوي دا دا ټول نصیحت دې په لور کوس موږ تاسو په قران پوی دی نو دې یو ګټ تقریر له ضرورت نو او بس خاري رب مویل چې یو ګټ صورت پکې و آیا قران ټول د الله خبرې دی او موږ تاسو له ویل دا څه وکاو دا څه مکاو نو ان شاء الله ځان په قران پوی وای کې نه و پوی وای خپل عالمانو صاحبانو سره رالیز دي شي او خپل قران شریف زده کوي خپل بچی دي مدارس ورونه گئی ماشاءالله اوس پار کړی کی څه کې هر جمعات مدرسه جوړه شوی الحمدلله وای هر جمعات څه شوی هر جمعات د جلال شي بچی په کیځایږي نه نو خپل بچی مرونه گئی پابندی په کوي ورغو تاسو دا څومره چناسي بچی مو په ټیم نه راځي اسو کله راځي او کله نه راځي اګه کله مو بیا کار وی نو بیا غوړو راځي نه اګه کله داسې مزدوري ولې ملاويږي چې 100 روپۍ غټي بیا خو یې جمعه ترالي کینا خپل بچی پابندۍ سره رولې گئی نن موږ سره ګور دیو دوه وړو وړو بچو ماشاءالله د حفظ ختمونه لري نو موږ د مخکیم کالج الغموي د جمعې د اخدا خلکم په کیسه شي خیر او برکت پکې حاصل کړي خیر او برکت سو کی لا پکې حاصل کړي د خلک راځي پکې د مدینه منوره کې نا بچی را لوي چې زموږ په کلاس کې د یو دریو کسانو ختمو الته قران قرات سره وای یو قرات سره وای بیا بل سره وای بیا بل سره وای ناغه استادانو ولې ولې جواله سید درا ولې مولا به دعا کوي نو مسجد نبوي کې ختم بیا غ امام متا هغه استاد مله یو کتاب مبارک راجم شو لوګ د دعا پکې وشو د ختم قران په سي دعاګانې قبليږي ماشاءالله نن ماشاءالله زموږ د دوه بچو د حفظ ختمونه دي او دا د کال کې ماشاءالله سورو سورو شو اغل قاری شه په جدار جمع کو هم علماله خوشحالي دا راجب به پکار اخر کې ماشاءالله دا سمر سمر خلق دي بازي بچو په لګه موده کې ماشاءالله ختمو کو دا سب بچي مو سره سکول لمزي سکول نفس مو سره درته وي او د قران شریف سيو قران شریف یاد کو خپل بچو باره کې فکر من شي لګه خواري ولا کوي ورته دنیا نه پاره دسي چې مونږ ته هر ځای د وکد بشوي ها نو کله په پیښور کې نو کری خو کچریوي چې پیښور په ځای اسلام آباد لمه بدل کې نو کری پریزي خلک دا چې دین په سي ګرځي زمای عزتمنته دې په سي کړهو باندې سبا سوشي په کار باندې راشي دا خپل بچی پابندۍ سره رالې کوي خپل سکولونه په وایي د سکول سکول سره کوم ماحول جوړ وي نو اتم لسم سره بچی د قران شریف حافظانه جوړې دي شي الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې الله خاتمه په ایمان کې یا رب کریم زموږ او د ټولو امت مسلمه واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الٰہی العالمین صبر مسلمانان په دنیا کې پریشانو تکالیف او مصائبو کې تد ټول امت مسلمه الله مدد او نصرت کې د هر مسلمان د مال جان د وینو د حیا حفاظت کې الله زموږ په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي الله دا ټول اسلامي ملکونه د ار کې سم بد امنون الله په خپل حفاظت کې وساتي یا رب کریم د چا په منځ کې دشمنی ترپ غنۍ دي په محبت او دوستۍ باندې الٰہی العالمین بدلې کړي یا رب کریم کوم بیماران کورونو هسپتالونو کې دي اوازه بیماران هسپتالونو کې پراته دي دعا بارکه وي الله تو ورته شفای کاملا عاجل ور نصیب کړي الله سو قرضدار دي تو ورته د قرض نه د غیب او نه د خلاصې دو بندوبس وکړي د ناس تو غایبینو کې د کوم مسلمانانو سدي ني دنیوي پریشانای دي الله دا ټولې پریشانای ختمې کړي الله زموږ د مدارس او د مساجد او د مراکز او الله ته حفاظت فرمای او د دې د ضرورت د غیب او د خزانو نه پوره کړي د مدرسې د تعمیر هم شروع ده ټول مرګرو خدمت کې د دعا درخواست هم ده زموږ د چت پاتې دي د چت باندې تاسو د ښکاری جلنټر باچی نو پورا خرچه پی رازی هر مسلمان چې سو وسګي کی کورونو کې موایي ځکه اکثر مساجد او مدارس د زنانو په تعاون باندې ډېر چلیږي نو دې چت بارکه فکرمندم شي او د چا سو وسګي نظم دا چت پکار دی چې دا د رمضان د دورې نه مخکې مخکې الله رب العزت ورته اسباب جوړ کړي، ځکه دورې سره بیا کار نه کیږي. تاسو د ټولو مدارسو لپاره دعا وکړئ چې الله ورته د جوړولو د تعمیرم د غیب اسباب جوړ کړي. د مدارسو کې ګوره مدرسین وي، په دې کې خرچي کیږي، دا د مسلمانانو په تعاون باندې کیږي. الله د ټولو مدرسو اسباب د غیب نه برابر کی، او دا کوم مسلمانان د مدارس سره مدد او نصرت کوي، الله په مال اولاد کې خیر او برکت واچي. اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب